Гаворыць радыё Свабода ў Менску, 6 гадзіна добрай раніцы. У пражскай студыі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Паводле найноўшых дадзеных, ахвярамі авіякатастрофы на мадрыдскім лётнішчы сталі 153 чалавекі. Выратаваць удалося 19 чалавек. Паводле сведкаў, самалёт, які накіроўваўся на Канары, пры спробе ўзлёту з'ехаў з паласы і загарэўся. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі не верыць, што Расія выканае сваё абяцанне вывесці да пятніцы большую частку сваіх сілаў з Грузіі. У інтэрв'ю агенцтва Associated Press ён сказаў, што расійскія войскі насамрэч праводзяць перагрупоўку, пакідаючы адны грузінскія населеныя пункты, займаюць іншыя. Корэспандэнт Радіо Свабода перадае, што расійскія вайскоўцы па-ранейшаму блякуюць горад Горы і учора не пусцілі туды прадстаўнікоў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Паводле корэспандэнта, пад расійскім кантролем застаюцца таксама грузінскія гарады Поці, Зугдзідзі, Сэнакі, Хашуры і Карэлі. Міністр замежных справаў Фінляндыі, старшыні Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе Александр Стуб накіроўваецца з візытам у Тбілісі. Ён абмяркуе з грузінскім кіраўніком Саакашвілі і з прадстаўнікамі місіі АБСЕ гуманітарныя патрэбы рэгіёну. Прадстаўнік ЗША пры НАТА Курт Фолькер заявіў у інтэрв'ю нашай радыёстанцыі, што расійскія міратворцы павінны будуць пакінуць грузінскую тэрыторыю па-за межамі паўдзённай Асеціі, калі толькі туды прыбудзе місія АБСЕ. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Расія заявіла, што яе войскі застануцца ў буфернай зоне вакол паўдзённай Асеціі ў Грузіі столькі, колькі Масква палічыць патрэбным. Намеснік начальніка генштабу Расіі Анатолій Нагавіцын заявіў, што ў расійскіх міратворцаў ёсць мандат дзейнічаць таксама ў буфернай зоне вакол Абхазіі, другога сепаратысцкага рэгіёну Грузіі. Нагавіцын заявіў, што буферная зона ўключае ў сябе ключавы горад Сэнакі, дзе раней была грузінская вайсковая база. Расія прапанавала свой варыянт праекту рэзалюцыі Рады бяспекі ООН наконт сітуацыі ў Грузіі. Аднак на галасаванне дакумент пакуль не выносіцца. Як заявіў сталы прадстаўнік Расіі пры ААН Віталь Чуркін, праект аснованы на шасці прынцыпах мірнага ўрэгулявання, прапанаванага прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі і ўзгодненага з Масквою і Тбілісі. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння, калі Александр Казулін упершыню пасля вызвалення з віцебскай калоніі сустракаўся з журналістамі, стала вядома, што на волю выйшлі Сергей Парсюкевіч і Андрэй Кім. Віцебскі прадпрымальнік Сергей Парсюкевіч выйшаў на волю з менскай калоніі. Ён паведаміў, што вызвалілі яго на падставе указу Александра Лукашэнкі, пры гэтым сам указ яму не паказалі. З былым палітвязням удалося пагаварыць нашаму карэспандэнту Алегу Хруздзіловічу. На віну пра тое, што Сергея Парсюкевіча вызвалілі, паведаміла актывістам руху за свабоду жонка прадпрымальніка Наталля. Журналістам яна казала, што больш нічога не ведае і не хавала эмоцый. Да, он мне позвонил. Абсолютно внезапно отпустили и все. Он сейчас стоит возле ворот тюрьмы. Яшчэ праз гадзіну Сергей Парсюкевіч наладзіў імправізаваную прэсавую канферэнцыю ў двары дома, дзе месціцца офіс руху на чале з Александрам Мілінкевічам. Сергей быў вельмі ўдзячны сябрам і казаў, што дзякуючы іх падтрымцы заўсёды верыў, што выйдзе на волю датэрмінова. «Пасля вызвалення Александра Казуліна я зразумеў, што буду наступны па чарзе», – сказаў прадпрымальнік. Вось як адбывалася вызваленне. Сергея выклікалі з працы да начальніка калоніі і пратрымалі некалькі хвілін у галідоры. Зайшоў, ён кажа: «Да, ідзіце, сабірайце вещі. Ціха, спакойна, щоб на зоне…» Зайшоў да начальніка, ён кажа: «Так, ідзіце, збірайце рэчы. Толькі каб шуму не было, не было забурэння ў калоніі. Нікому не кажыце. Мне ніякага указу не паказалі, але мяркую, як і з Казуліным, гаворка пра памілаванне. Але я не вінаваты і буду дамагацца рэабілітацыі. Таксама буду дамагацца, каб пакаралі тых, за каго я патрапіў у турму. Гэта не толькі міліцыянт Дулуб, ён дробная асоба ў гэтай справе. Пра тое, што ёсць загад мяне пасадзіць у турму, мяне даўно папярэджвалі. предупреждали, что по мне тюрьма плачет. За свое вызволение Сергей Парсюкевич удячный найперш твердой позиции США и краину Евразвязу, а так само белорусским демократичным силам и журналистам недержавных медий, якие про его не забывали. Сергей Парсюкевич привел такий приклад. Коли его привезли для отбытия покарання у шкловскую колонию, вязни уже ведали, что он оппозиционер, наладили ему добрый прием и задавали шмат пытанняў, у тым лику политичных. Поводле Сергея Парсюкевича, большасць вязняў у турмах вельмі негатыўна ставяцца да дзейнага рэжыму і вітаюць апазіцыянераў. К апазіцыянерам ко мне относились очень уважительно, очень доброжелательно, всегда помогали. Можна сказаць, был авторитетом. Умовы ў беларускіх турмах Сергей Парсюкевич назваў вельмі дрэннымі. Нагадаю, за паўгода зняволення былы прадпрымальнік сядзеў у турме на Акрэсціна, ізалятары на Валдарскага, у Шкловскай і Менскай калоніях. Але самым цяжкім Сергей Парсюкевич назваў мэтанакіраванае принижение человеческой годности у белорусских турмах. Это система, да. Ну, насколько я понимаю, в обязанности, может быть, негласной администрации входит людей унизить, поломать духовно, там, как угодно. Чтобы люди превратились в скот. Но народ с этим борется. С Беларуси Сергей Парсюкевич заезжать не собирается. Кажет, тут моя родима, тут могилы моих предков. Про свои планы на будущее былы предвязень заявил в свободе. Когда-то я был не так давно, еще полгода назад, индивидуальным предпринимателем. Еще полгода тому я был индивидуальным предпринимальником, из этого жил. Зараз я такой возможности позбавленный, лицензию у меня отобрали. Сподяюсь, у меня будет час заняться политикой. Решу, что у колонии я пробыл недаревно. Шмат думал над тем, что нам треба зарабить в Украине. И на воле буду спробовать это зарабить. И буду стараться это сделать. Сказаў свабодзе вызвалены прадпрымальнік Сергей Парсюкевіч. Сёння ж з бабруйскай калоніі вызвалі 22-гадовага палітвязня Андрэя Кіма. Моладзевы актывіст прабыў у зняволенні без 2 дзён 7 месяцаў. Яго асудзілі за ўдзел у студзенскім мітынгу прадпрымальнікаў. Андрэя абвінавацілі ў гвалце ў дачыненні да супрацоўніка міліцыі. 22 красавіка гэтага году Андрэй Кім быў асуджаны на 1,5 года калоніі агульнага рэжыму. Таццяна Кім, маці Андрэя Кіма, сказала, што пакуль яшчэ ёй не ўдалося паразмаўляць з сынам пасля яго вызвалення. Я позвонила в колонию. Мне сказали, что его отпустили. Я говорю, как? Отпустили. Я говорю, где он? Значит, ему дали деньги, и он сейчас едет в Минск. Это счастье. Спасибо всем людям, кто за них болел, которые за них молились. Не только за него, а за всех троих. Благодаря только вот им и, конечно, США, Евросоюзу, особенно США. Я низкий поклон им всем материнский от того, что они добились, что освободили моего сына. И все белорусы, которые за него болели и молились. Я счастлива и благодарна. Сказала Таццяна Кім. І зараз журналісты чакаюць вяртання Андрэя Кіма ля дзвярэй яго кватэры, сярод іх і наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Пазней мы звяжемся з ім, каб пачуць голас вызваленага моладзевага актывіста. Адзін з лідараў еўрапейскай кааліцыі, былы палітвязень Мікола Статкевіч, паведаміў у свабодзе, што асабіста павіншаваў Сергея Парсюкевіча і Андрэя Кіма з вызваленнем. Палітык, аднак, не выказвае аптымістычных спадзяванняў. Вось яго аргументы. Лукашенко зараз некі закиди будзе ў бок Європи рабіць. Што яны робіць? Але гэта ніяким чином не паўплывае на демократизацію країни. Бо все зводиться до сумленних виборів. Каб лічили голоси. А лічить голоси у нас не будуть. Гэта вже відавочна. Тому що виборчі комісії всіх у зоні сформовані. У ключових комісіях, участкових опозиція амальці не представлена. Так чином машину фальсифікацію ламати ніхто не збирається. Сказаў Мікола Статкевіч. Як толькі на сайце «Свабоды» з'явіліся паведамленні аб вызваленні Сергія Парсюкевіча і Андрэя Кіма, сталі паступаць і каментары чытачоў. Міхась з Менску напісаў «Шчырыя віншаванні». Алекс з Літвы адрэагаваў наступным чынам «Беларусь без палітвязня». Лорд паспрыяў ці што, прачытаў гэту навіну і проста ў разгубленасці. Алесь з Магілёва адгукнуўся наступным чынам. Як толькі вызвалілі Казуліна, Беларусь атрымала першае золата. І вось другое золата за вызваленне Кіма і Парсюкевіча. Каб ён вярнуўся дадому і адрокся, мо і праўда зажылі б тады. Мо падумаў бы ён як след пратуе. А Зміцер Ліцвін з Менску зрабіў прыпушчэнне. Мабыць, добра прыціснулі ўчора ў Сочы маскалі Луку, вось ён і выпускае, бо трэба ж нечым паступіцца, каб захад, калі што, дапамог ад маскалёў адбіцца. Я нагадаю, што гэта былі каментары наведнікаў нашага сайту.

мы же не слышим, так? Про Козулина, ну, Евроньюз посмотришь, а так же ничего. Как я могу относиться? Плохо, конечно, ну что. Разве в здоровой стране могут быть политзаключенные? Вот, Павел Сиринец. Не особо это хорошо, потому что есть у каждых людей свои взгляды, и даже на ту же политику, на эту. Если не нравится человеку, как там ведется управление государством, то он же может сказать что-то. Такие отказы мы почули у Могилёва. А зараз основные темы дня. Вышли на волю Сергей Парсюкевич и Андрей Ким. Абодва потрапили у зняволення пасля удзелу у мітынгах прадпрымальнікаў. Вызваленне палітвязняў першымі віталі дыпламатычныя прадстаўніцтвы ЗША і Францыі. Прадпрымальнік Сергей Парсюкевич заявіў, што будзе дабівацца сваёй рэабілітацыі і збіраецца займацца палітыкай. Сёння ж упершыню сустрэўся з журналістамі і вызвалены раней Александр Казулін, які заявіў, што вяртаецца да грамадска-палітычнага жыцця, але з нулявой адзнакі. Сёлета канкурэнцыя ў барацьбе за дэпутацкія мандаты будзе меншай. У 6 акругах могуць адбыцца выбары на безальтэрнатыўнай аснове. На алімпіядзе ў Пекіне Аксана Мянькова заваявала золата ў кіданні молата, а Мурат Гайдараў бронзу ў вольнай барацьбе. Сама меней у 6 акругах выбары дэпутата Палаты прадстаўнікоў пройдуць без альтэрнатывы. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі сакратар Цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік. Паводле ягоных дадзеных, у гэтых акругах на рэгістрацыю ў якасці кандыдатаў дэпутаты здалі дакументы толькі па аднаму чалавеку. З працягам тэмы Уладзімир Глот. Згаданыя 6 акругаў ахопліваюць тэрыторыю Івацэвічаў, Пінску, Наваполацку, Ваўкавыску, Наваградку і Маладэшна. Можа атрымацца нават і так, што выбары там наогул не адбудуцца. Для гэтага акруговым камісіям дастаткова не зарэгістраваць гэтых кандыдатаў. Ахвотных стаць дэпутатамі параўнальна з папярэднімі парламенцкімі выбарамі значна паменела. У 2004 годзе іх было 692, сёлета толькі 365. Я спытаўся ў спадара Лазавіка, чаму на ягоную думку выбары ў палату прадстаўнікоў так рэзка страчваюць цікавасць. Сакратар цэнтральнай выбарчай камісіі лічыць, што найперш гэта віна палітычных партыяў. Актыўнасць палітычных партый чаму-то значительна уменшылася. Актыўнасць палітычных партыяў чамусьці значна зменшылася. У некаторых этапах выбарчай кампаніі ўдзельнічала меней за палову з 15 зарэгістраваных партыяў. Назіраючы за іх дзейнасцю, я прыходжу да высновы, што цяпер яны пераважна займаюцца ўнутранымі разборкамі, праблемамі лідарства ўнутры партыяў. Мы бачылі гэта і ў партыі БНФ, і ў сацыял-дэмакратаў Казуліна Ляўковіча. І таму, мабыць, не застаецца сілаў, каб займацца сацыяльна-эканамічнымі праблемамі, якія, пэўна, павінны быць у аснове палітыкі. Сацыяльна-эканамічнымі вопросамі, которые, наверное, должны быць в основе политики. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Мінцук Вячорка нагадвае, што партыя вылучала сваіх кандыдатаў у рамках агульнага спісу аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Маглі вылучыць іх значна болей праз збор подпісаў. Таксама мы маглі вылучыць значна болей нашых кандыдатаў праз партыйнае вылучэнне, але мы можам вылучаць праз партыйнае толькі на тыя акругі, дзе ёсць зарэгістраваныя партыйныя структуры. Яны ўсе былі панішчаныя, мы страцілі да 80% нізавых партыйных структураў. Таму ладзе трэба глядзець у люстэрка, а не вінаваціць, значыць, тоім раптам партыі спатрэбіліся як носьбіты палітычнага актывізму. Ну, у нармальнай дзяржаве палітычныя партыі сапраўды ёсць апора палітычнага працэсу. Чаго нельга сказаць пра нашу дзяржаву. Сёння раніцай апошнія з доўгатэрміновых назіральнікаў місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека АБСЕ раз'ехаліся па рэгіёнах. Як паведамілі ў місіі, яны ў найбліжэйшы час наведаюць акруговыя выбарчыя камісіі, сустрэнуцца з кандыдатамі ў дэпутаты, журналістамі. Пра свае назіранні яны будуць паведамляць у штаб місіі. Расказваў Уладзімір Глот. А зараз пра тэмы, якія закранаюць у лістах на свабоду нашыя слухачы. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Уладзімір Бабровнік з Гомеля. Я прыйшоў да цвёрдага пераканання, што той, хто не галасуе на выбарах, пасіўна падтрымлівае пераможцу, паколькі нічым яму не перашкаджае. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў на свабоду пасля выпуску навіну, а зараз міжнародная тэма. Расійскія войскі не спяшаюцца пакідаць Грузіі, хоць Масква паабяцала гэта на мінулым тыдні ў пагадненні аб спыненні агню. Ля мікрафону Ян Максімюк. Сёння ўжо вядома, што расійскія рэгулярныя часткі не пакінуць не толькі Абхазіі і паўднёвай Асетыі, але застануцца на неакрэслены час у так званых буферных зонах вакол гэтых сепаратысцкіх рэгіёнаў. Генерал-палковнік Анатолій Нагавіцын, намеснік начальніка генеральнага штабу Расіі, сказаў сёння журналістам у Маскве, што існаванне буферных зонаў было абумоўленае расійска-грузінскім пагадненнем аб перамір'і, якое абодва бакі заключылі пры дапамозе Францыі. Гэта буферная зона, она предусмотрена договоренностью, выдвижениями войск России, миротворцев, в случае возникновения конфликтных ситуаций. Подобно на тое, что в российской буферной зоне могут опынуться некоторые грузинские города поза администрацийными межами Абхазии и Паўднёвай Асетии. Москва хочет обосновать у буферной зоне две линии войсковых постов. Наконт того, як доўга гэтыя пасты будуць заставацца на грузінскай тэрыторыі, Нагавіцын адказаў. Время покажет, как пойдет политический процесс. А палітычнаму працэсу, здаецца, не даспеху. Учора разгарэлася гарачая дыскусія в Радзе бяспекі ААН у Нью-Йорку, дзе Масква заблякавала прыняцце рэзалюцыі, якая заклікала Расію вывесці свае войскі з Грузіі на пазіцыі, што яны займалі перад выбухам канфлікту 7 жніўня. У прыватнасці, Масква мела засцярогі да фармулёўкі ў праекце рэзалюцыі аб непарушнасці тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі. Паводле Масквы, такая фармулёўка выходзіць па-за узгоднены план перамір'я. А сёння прэсавы прадстаўнік прэм'ер-міністра Абхазіі Мадзіна Бганба сказала Радіо Свабода, што заўтра ў Сухуме адбудзецца сход народу Абхазіі ў справе незалежнасці гэтага рэгіёну. Заўтра планіруецца сход народа Абхазіі па вопросу прызнання незалежнасці. А он состоится на площади Свободы. Сход это принятая форма вот волеизъявления народа. У нас в Абхазии так принято. В связи с последними событиями, как вы знаете, в Южной Осетии и Абхазии, народы Абхазии еще раз попытаются выразить свое мнение. Поскольку Абхазия выказывалась за независимость уже и ранее, можно не сомневаться, что завтрашний сход так само попросит Москву о признании абхазской независимости. Рада Федерации, Верхняя палата Российского парламента, призначила на 25 жнивня надзвычайнае паседжанне, на якім будуць разглядацца пытанні незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Аднак аналітык нашага радіо Ліс Фулер мяркуе, што Масква не будзе спяшацца і прызнае незалежнасць гэтых двух сепаратысцкіх раёнаў крыху пазней, калі вакол расійска-грузінскага канфлікту перастануць гуляць такія жарсці на міжнароднай арэне. Вы на хвалях Радыё Свабода. Наш алімпійскі дзённік. Сённяшні дзень стаў шчаслівым для беларускіх алімпійцаў. Другое золата ў скарбонку зборнай Беларусі ў Пекіне прынесла кідальніца молата Аксана Мянькова. Ну а бронзавую ўзнагароду заваяваў Мурат Гайдараў. Перадае Ігар Карней. Галоўныя спадзяванні чарговага алімпійскага дня былі звязаныя з фінальнай стадыяй у кіданні молата сярод жанчын. Беларусь у гэтай дысцыпліне прадстаўлялі дзве спартоўкі – Аксана Мянькова і Дар'я Пчэльнік. Да алімпійскага фіналу Мянькова была лідарам сусветнага рэйтынгу, маючы найлепшы вынік сезону. Пчэльнік – сёлетняя чэмпіёнка Беларусі з трэцім вынікам у сезоне. Ужо ў першай спробе беларускі задалі тон спаборніцтвам, заняўшы першы і трэці радок. Аднак Дар'ю Пчэльнік паступова адсунулі ўніз спартоўкі з Кубы і Кітаю, а вось Аксана Мянькова за лідарства змагалася нават тады, калі яе перакінула кубінка Іпсі Марэна. У перадапошнім кітку Мянькова сканцэнтравалася і кінула на алімпійскі рэкорд, перавысіўшы ранейшае дасягненне амаль на 1.5 метра. Некалькі дзён раней крыху да золата не дасягнуў кідальнік молата Вадзім Дзвятоўскі. У выніку ён заняў другое месца і сёння на трыбуне пекінскага стадыёну «Птушынае гняздо» як мог падтрымліваў беларускіх дзяўчат. Я дотелефонувався до його одразу після об'ящення виніков. Ми знали, що вона потенціально може претендувати на золото. В принципі, вона і підтверджала це. Ну, видите, кубинка зібралася і відповіла. І саме головне, такої ситуації, що вона зробила, великий подвиг, тому що таких супер-топ соревновань у нього не було. І Оксана справилась, скажімо, з цим чувством і відповіла. Це, мабуть, головне, що вона змогла зробити, це преодоляти цей стрес. А то, що вона могла метатися так далеко, ми це все знали. Ну, після тої попытки всі остальні деморалізовані були. Вони всі були вбиті, тому що ну, это уже очень серьезно. На такую попытку надо не только психологическое состояние, но это надо еще и физическое состояние, что я сомневаюсь, что у каждого могло такое быть. Але еще до выхода у сектор кидальни с молота порадовал белорусских заузяторов Мурат Гайдаров, представник Беларуси в вольной борьбе. Проигравший на шляху у финал, Гайдаров отримал махчимость позмагаться у сутешальным турниры. Суперником Гайдарова был румынский атлет, який ничего не сдолил супроспоставить ему. Была реальная махчимость зачапиться за бронзу и у Альберта Батырова, але у аналогичным сутешальным поединку за третье место Батыров проиграл супернику з Индии. На гэты момант у актыве беларусаў 2 залатыя медалі, 3 срэбры і 8 бронзавых узнагародаў. У агульным медалёвым паказніку Беларусь з 28-га месца узнялася на 20-е. Алімпійскі дзённік вядзе Ігар Карней. Ну а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык. У Сочи отбылась встреча керовников Беларуси и России Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева. Говорка велась головным чином про объединение системы супросповетренной обороны, а так само про кошт газу для Беларуси на наступный год. Комментарии слухачев. Я категорично супрот того, как створать совместно с Россией супросповетренные войски и размещать их на территории Беларуси. Россия с нашей территории будет погрожать нашим добрым, миролюбивым соседям, которые особисто нам, нашей краине, не погрожают. Россия и прокремлевская улада Беларуси робят нас своими закладниками. Нехай Лепина спустит себе великий имперский дух и в себе после эры большевизму заметится гадовлі, добудовлі перших разкоў демократії та європейської цивілізації і поможе в этом плані нам, білорусам. Слухач Борис. Головнокомандуючий білоруської держави на увесь світ клявся легче під танк ворожий, каб не допустить ворога на землю Великой Русі. А як надійшов гэтий час, так ён повёв себе як страус. Былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін правёў першую прэсавую канферэнцыю пасля вызвалення з турмы. Слухачы свабоды працягваюць выказвацца на тэму вызвалення палітвязня. Поздравляю белорусскую оппозицию с победой. Александр Казулин свободен. Благодарю и низко кланяюсь Европейскому Союзу, США, за огромную поддержку белорусской оппозиции в борьбе за освобождение Александра Казулина. Усю Гродненщину сколыхнула весточка. Казулина выпустили. Кто откажет за гэты здеки? Столько сына белорусского народа. Вы пускаете в эфир только своих штатных слухачей, которые льют грязь на руководство страны. Но я все равно скажу. Вот Казулин требует 2 миллиона евро от нашего правительства. А я считаю, что ему нужно предъявить иск Миленкевичу, с которым он затеял эту бузу. Пока Казулин сидел, Миленкевич за границей получал ордена, медали и большие деньги. Выказывание комментуя политолог Олесь Лагвинец. Размова идея про то, кто сажал у тюрьму и за что сажали у тюрьму Александра Казулин. Вся сусветная супольность и белорусская демократичная громадскость признавала его вязнем сумления. И человек, який потерпел от такого несправедливого решения, мая право спогонять урон от белорусской державы. Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радуя Свобода». Наступное телефонование на тему выборов депутатов у Палату представников. Что касается выборов, которые Александр Григорьевич, дорогой, по телевизору уговаривает себя, что, пожалуйста, выборы должны быть демократичными, открытыми, честными. Ой ли! Похоже, что большинство кандидатов в депутаты, в парламент не готовы выполнять свои прямые служебные обязанности. Они надеются, что их вертикальщики назначат депутатом. Или избиратели за них случайно проголосуют. Не включили всех сведомых в избирательные комиссии, так всех с улицы и не включат. Наблюдателей понаедет больше, чем голосующих. При этом с готовыми выводами, что все не демократично. Владимир Мозер. Выказывание комментует громадский редактор этого тыдня, один из кандидатов на удел у выборах, Ярослав Берникович. Наблюдателей, правда, будет много, а летом будут наблюдателей из России, постсоветских неких краин. Прогучаў агляд званкоў на свабоду. Адразу пасля выпуску навінаў адказы на лісты нашых слухачоў. У Мінску 6:30. У пражскай студыі навінаў далей Кастусь Бандарук. Паводле найноўшых дадзеных, ахвярамі авіякатастрофы на мадрыдскім лотнішчы сталі 153 чалавекі. Выратаваць удалося 19 чалавек. Паводле сведкаў, самалёт, які накіроўваўся на Канары, пры спробе ўзлёту з'ехаў з паласы і загарэўся. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі не верыць, што Расія выканае свае абяцанне вывесці да пятніцы большую частку сваіх сіл з Грузіі. Саакашвілі сказаў, што расійскія войскі насамрэч праводзяць перагрупоўку. Карэспандэнт Радыё Свабода перадае, што расійскія вайскоўцы па-ранейшаму блякуюць горад Горы і учора не пусцілі туды прадстаўнікоў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Расія прапанавала свой варыянт праекту рэзалюцыі Рады бяспекі ООН наконт сітуацыі ў Грузіі, аднак на галасаванне дакумент не выносіцца. У Кішынэве прэзідэнты Малдовы і Румыніі Владзімір Варонін і Траян Басэску абмеркавалі ўздзеянне грузінска-абхазскага канфлікту на замарожаны канфлікт у Прыднястроўі. Варонін заявіў, што Малдова ніколі не скарыстае сілу для аднаўлення сваёй тэрытарыяльнай цэласнасці. Галоўны пракурор міжнароднага трыбуналу ў Гаазе Луі Марена Акампа заявіў, што трыбунал аналізуе звесткі пра злачынствы ў Грузіі. Ён мае намер сустрэцца з расійскімі і грузінскімі прадстаўнікамі і праверыць звесткі пра атакі супраць цывільнага насельніцтва. У эфіры «Свабода» выслухаеце навіны. Краіны Вялікай Сямёркі заявілі, што яны гатовыя аказаць Грузіі эканамічную дапамогу. У заяве міністраў фінансаў сямі краінаў гаворыцца, што сямёрка хоча падтрымаць грузінскую эканоміку і яе фінансавую сістэму. Парламент Абхазіі, іншага сепаратысцкага рэгіёну Грузіі, звярнуўся да Расіі з просьбай прызнаць незалежнасць рэспублікі. Заканадаўцы ўхвалілі зварот да Расіі, у якім просяць прызнаць незалежнасць Абхазіі і падтрымаць расійскую вайсковую прысутнасць у рэспубліцы. Агенцтва цытуюць заяву намесніка кіраўніка Верхняй палаты расійскага парламента аб тым, што Савет Федэрацыі збярэцца на надзвычайную сесію ў панядзелак 21 жніўня, каб абмеркаваць прызнанне незалежнасці Абхазіі і паўдзённай Асеціі. Злучаныя Штаты і Польшча падпісалі ў Варшаве пагадненне аб размяшчэнні на польскай тэрыторыі элементаў амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны. Дакумент падпісалі дзяржсекратарка ЗША Кандаліза Райс і міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі. Перамовы ў гэтай справе доўжыліся 18 месяцаў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння выйшлі на волю адразу два палітвязні Сергій Парсюкевіч і Андрэй Кім. Абодва патрапілі ў зняволенне пасля ўдзелу ў мітынгах прадпрымальнікаў. Сергія Парсюкевіча выпусцілі з менскай калоніі, ну а Андрэй Кім ехаў дадому з Бабруйска. Дзесьці пасля 18 гадзіне яго сустрэлі на парозе не толькі маці, але і журналісты. Сярод іх быў і наш корэспандэнт Олег Груздзюловіч. Только что Андрей Ким приехал до себе до дому, это Приписского 124, его чекали журналисты, шмат было фотокорреспондентов, и он на ганку дому дал короткий бриф интервью, он рассказал, что сегодня фактически его на вызволение, больше за 7 хвилинов его выкликали с працы, и он ночь просовал, его выкликали, не дали поспать.